महाभारत उद्योग पर्व त्रिपंचाशदधिकशततमोध्याय। दुर्योधन का सेना को सुसज्जित होने और शिविर निर्माण करने के लिए आज्ञा देना तथा सैनिकों की रण यात्रा के लिए तैयारी। जन्मेजय उवाच युधिष्ठिरं सहानेकम् उपायान्तं युधिष्ठिरं सन्निविष्टं कुरुक्षेत्रे वासुदेवेन पालितम्। विराट द्रुपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितं केकयै विष्णुभिश्चैव पार्थिवै सतसोवृतं महेन्द्रमिव चादित्यै अभिगुप्तं महारथै श्रुवा दुर्योधनो राजा किं कार्यं प्रत्यपद्यत। जन्मेजय ने पूछा, मुने दुर्योधन ने जब यह सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से सेनाओं के साथ यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहां सेना का पड़ाल डाले बैठे हैं, पुत्रों सहित राजा विराट और द्रुपद भी उनके साथ हैं, केकई राजकुमार विष्णुवंशी योद्धा तथा सैकड़ों भोपाल उन्हें घेरे रहते हैं तथा वे आदित्यों सहित घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं, तब उसने क्या किया। एतद्दीक्षाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महामते संभ्रमे तुमले तस्मिन् यदासीत् कुरुजांगने। महामते, कुरुक्षेत्र के उस भयंकर समारोह में जो कुछ हुआ हो वह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। व्यथयेयोर्मे देवान्सेन्द्रानपि समागमे पांडवा वासुदेवस्य विराट द्रुपदौ तथा धृष्टद्युम्नश्च पांचाल्य शिखण्डे च महारथ युधामन्युश्च विक्रांतो देवैरपि दुरासदः। एतद्दीक्षाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन कुरूणां पांडवानां च यद्यदासीत् विचेषितम्। तपोधन, पांडव भगवान श्री कृष्ण विराट द्रुपद पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न महारथी शिखंडी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु ये सब तो संग्राम में एकत्र होने पर इंद्र से संपूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते हैं, अतः वहां कौरवों तथा पांडवों ने जो जो कर्म किया था वह सब विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। वै सम्पायन वाच प्रतियाते तु दासार्हे राजा दुर्योधनस्तदा कर्णं दुःशासनं चैव शकुनिं चाब्रवीदितम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण दुःशासन और शकुनि से इस प्रकार कहा। अकृतेन एव कार्येण गतः पार्थान थोक्षज स एतान् मन्युनाविष्टो ध्रुवं धक्षत्य संशयम्। श्री कृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गए हैं, इसके लिए वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इष्टो हि वासुदेवस्य पांडवे मम विग्रह भीमसेनार्जुनौ चैव दासार्हस्य मते स्थितौ। वास्तव में श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि पांडवों के साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन ये दोनों भाई तो श्री कृष्ण के ही मत में रहने वाले हैं। अजात शत्रुरत्यर्थं भीमसेन वशानुगः निकृतस्य मया पूर्वं सह सर्वैः सहोदरैः। अजात शत्रु युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहा करते हैं, इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार भी किया है। विराट द्रुपदौ चैव कृतवैरौ मया सह तौ च सेना प्रणेतारौ वासुदेव वशानुगौ। विराट और द्रुपद तो मेरे साथ पहले से ही वैर रखते हैं, वे दोनों पांडव सेना के संचालक तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। भविता विग्रह सोयम तुमलो लोम हर्षण तस्मा सांग्रामिकम सर्वम कार्यध्वम अतंद्रिता। अतः अब हम लोगों का पांडवों के साथ होने वाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा, इसलिए राजाओं आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्ध की सारी तैयारी करें। शिबिराणी कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां वसुधाधिपाः सुपर्याप्तावकाशानि दुरातेयानि शत्रुभिः आसन्न जलकाष्ठानि सत्सोऽथ सहस्रशः अछेद्याहारमार्गाणि बन्धोच्छेचितानि च। भूमिपालो, आप कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार करावे जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त अवकाश हो तथा शत्रु लोग जिन पर अधिकार न कर सके उनमें पास ही जल और काष्ठ आदि मिलने की सुविधाएं हो। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिए जिनके द्वारा खाद्य सामग्री सुविधा से लाई जा सके और शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सके तथा उनके चारों तरफ किलेबंदी कर देनी चाहिए। विविधायुधपूर्णानि पताका ध्वजवन्ति च समास्य तेषां पन्थान क्रियन्तां नगरात् बहिः। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रखना चाहिए। शिविरों का जो नगर बसाया जाए उससे बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरों में जाने के लिए बनाए जाए। प्रयाणम ध्वस्यतामद्य सोभूत माचिरम ते प्रथे ते प्रतिज्ञाय सोभूते चक्रिरे तथा। हिष्टरूपा महात्मानो निवाचाय महीक्षिताम। आज ही यह घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का यह आदेश सुनकर बहुत अच्छा ऐसा ही होगा यह प्रतिज्ञा करके महामना कर्ण आदि ने अत्यंत प्रसन्न होकर सवेरा होते ही राजाओं के निवास के लिए शिविर बनवाने आरंभ कर दिए। ततस्ते पार्थिवा सर्वे तत्रुत्वा राजशासनम् आसनेभ्यो महार्हेभ्य उदतिष्ठन् महर्षिताः बहून् परिघसङ्कासां सम्प्रसन्तशनैशनैः काञ्चनाङ्गदधिप्तांश्च चन्दनां गुरुभूषितान्। तदनंतर वहाँ आए हुए सब नरेश राजा दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर रोषावेश से परिपूर्ण हो चंदन और अगरु से चर्चित तथा सोने के भुजबंदों से प्रकाशित अपने परिघ के समान मोटी भुजाओं का धीरे धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनों से उतर कर खड़े हो गए। उष्णे साड़ी नियच्छन्त पुंडरीक निभैकर अंतरीयोत्तरीयाणी भूषणाणी च सर्वशः। उन्होंने अपने कमल सदृश करों से मस्तक पर पगड़ी बांध ली, फिर धोती चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिए। ते रथान रत्न श्रेष्ठा हयाश्च हे कोविदा सज्जयन्ते स्म नागाश्च नाग शिक्षा स्वनुष्ठिता। श्रेष्ठ रथी अपने रथों को अश्व संचालन की कला में कुशल योद्धा, घोड़ों को और हस्त शिक्षा में निपुण सैनिक हाथियों को सुसज्जित करने लगे। अथ वर्माणि चित्राणि कांचनानि बहूनि च विविधानि च शस्त्राणि चक्रु सर्वाणि सर्वशः। उन्होंने सोने के बने हुए बहुत से विचित्र कवच तथा सब प्रकार के विभिन्न अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। पदातयस्य पुरुषा शस्त्राणि विविधानि च उपाजप्सु शरीरेषु हेम चित्राण्यनेकशः। पैदल योद्धाओं ने भी अपने अंगों में स्वर्ण जटित कवच तथा भांति भांति के अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। तदुत्सव युवोदग्रम संप्रहिष्ट नरावृतम नगरम धातराष्ट्रस्य भारताशेष महाकुलम। जन्मेजय, दुर्योधन का वह हस्तिनापुर नगर मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो, इस प्रकार समृद्ध और हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भर गया था, इससे वहाँ बड़ी हलचल मच गई थी। अनौघ सलिलावर्तो रथनागाश्वमीनवान् शंखदुन्दुभिर्घोष कोश संचय रत्नवान् चित्राभरणवरभूमिं शस्त्रनिर्मलफेनवान् प्रासादमालाद्रिवृतो रथ्यापण महाश्रदः। योधचंद्रोदयोद्भूत कुरुराज महानवः व्यदृश्यत तदा राजचंद्रोदयो दधिः। राजन, जैसे चंद्रोदय काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरुराज दुर्योधन रूपी महासागर सैनिक समुदाय रूपी चंद्रमा के उदय हो से अत्यंत उल्लसित दिखाई देने लगा। सब ओर घूमता हुआ जन समुदाय ही वहाँ जल में उठने वाली भंवरों के समान जान पड़ता था। रथ, हाथी और घोड़े इसमें मछली के समान प्रतीत होते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस कुरुराज रूपी समुद्र की गर्जना थी। खजानों का संग्रह ही रत्न राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। योद्धाओं के विचित्र आभूषण और कवच ही उस समुद्र की उड़ती ही तरंगों के समान जान पड़ते थे। चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन से प्रतीत होते थे। महलों की पंक्तियां ही तटवर्ती पर्वत सी जान पड़ती थी। सड़कों पर स्थित दुकानें ही मानो गुफाएं थीं। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्याण पर्वणि दुर्योधन सैन्य सज्ज करणे त्रिपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में दुर्योधन का अपनी सेना को सुसज्जित करना, इस विषय में संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ।